گران محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر سے دا دور تفسیر القرآن دا 110 نمبر کی سر چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 12/7/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یا نقل ابراہیم علیہ السلام نا یوصل شلم کی یوصل پنزشتم کی ترغیب بیان د مسئلے تا او بیا تلقین د صبر امتیازات د صورت یو ادله متنوعه قسمہ قسم دلائل آز ذکر کولو بانے ممتاز دے دویم قد مکر الذین من قبلهم فات اللہ بنیانهم من القواعد دریم پیو خاص تقابل د کافرانو د مومنانو دا غیر صفتون یو عجیب تقابل بل امتیاز په بیان د مچای د گبین د مچای بیان بل امتیاز یو خاص حکمت د نزول قرآن سالور شپیتم کی یو خاص حکمت د نزول قرآن سالور شپیتم کی بل امتیاز خاص مثالونه د پاره د رد د شرک 75-76 کې 15 یایم شپږو یایم کې بل امتیاز ولا تکونو کلتی نقضت غزلها بل یوصل دولسم کی ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مختصر خلاصہ چی خلاف مکو خلاف مکو عذاب راغی دا اللہ یووال امانا شرک مکو دا اللہ خلق او عظمت دا خلق اگورا داغی انقیاد او انتفاع اگورا داغی انقیاد او انتفاع اگورا دو قرآن او دو قرآن عجیب دلیل سب مشرک وی سب مشن وی او سبه دلیل وی. عذاب راغی خلاف مکو، توحید امانا، شرک پریک دا، دا اللہ رب العزت پیدائش او دا پیدائش عظمت او دا غر انقیاد او انتفاع چه سنگ در لطابی کڑی دی او سنگ در تا فائدہ در کئی دا او گورا دا قرآن او دا قرآن مشن او دلیل سا عجیب دے، سب مشرک وی، سب مشن وی او سب دلیل وی، بس صورت پدے بانے تڑلے روان دے چھ دے تا سوچ کے دے خبر تا او صورت وائے انشاءاللہ سا مشکل بن رازی ترجمہ سا مختصر حل مشکلاتو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه وعبد ربک حتی آتیک الیقین. عبادت کا ودر عبد تر مرگا، زدیان و عنادیان اغیب زد او عناد کئی، زدیان و عنادیان اغیب زد او عناد کئی، تخفل مسلہ پریک دما، اغی توایا چه اتا امر اللہ دا اللہ فیصل رالا، دا اللہ عذاب راغی، نو پا تلوارا مغواڑای تادی پی مکوی، دا اللہ دا عذاب تلوار سر مغواڑای، اللہ دا اللہ عذاب چه دے نو دا غختو سیز ندے، دا زند بچکولو سیز دے، زند بچکا. اتا امر اللہ راغ دا اللہ عذاب، ماضی دا پار دا تحقق دا یقین راوڑی دا، راغ عذاب دا اللہ فلا تستاجلون تلوار مکوی پا دے باندے چھ تاسوی پا تلوار باندے غواڑی. سبحانه و تعالی اما یشرکون دا عذاب وجہ اولی عذاب راغی، گور دا خلق شرک کئی کنا چه اللہ صلح قرآن را لے گلیو منزل الملائکہ جوی موجد ان عذاب، اللہ رب العزت را لے گلیو قرآن توحید لا، او دیتی نشرک او دیلی گیا دی شرک کئیو پا شرک باندی اخت دی. اتا امر اللہ فلا تستعجلو تلوار مکوی تاسو پاغی باندی، سبحانو پاکو گنے اللہ را پاکی داغ مناسب، سبحانا پاک دے اللہ پاکی داغ مناسب، پاک دے وزیرانو مشیرانو معاونانو نا، پتالا اما یشرکون او چت داغنا چھ دیو علی صدار جوڑی، چھ نسبت خاک راب عالم پاک، چه نسبت خاک را با عالم پاک. و تعالی اما یشرکون اوچت تے بالا بلانتر اما داغنا یشرکون چه دیو علی صدار جوڑی لگیا دیو اللہ علی صدار جوڑی. و تعالی اما یشرکون بالا بلانتر دے اوچت تے داغنا چه دیو علی صدار جوڑی. ینزل الملائکت بر روح رالی کی فرشتو لرا، یونزل الملائکتا رالیگی اللہ فرشتے، بر روح من امرہی، بر روح یو مانا اے بالقرآن، فقرآن سرا قرآن تا روح ویلکی گی، در روح دا پارا علاج آروح راغل دے، قرآن ام روح دے او در روحون دا پارا علاج اغام قرآن دے. در صورت شورا دو پنزوستم در صورت شورا که قرآن تا روح ویلی دی، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا اللہ روح را لے گلے دے ینزل الملائکۃ بالروح یا بالروح مراد مسئلہ توحید زکا مسئلہ توحید آغاون پا بندہ کی جوان راولی چھے توحید پا چاکنو نو آمڑ دے مشرک مثال آدمڑ دے نو روح نمرات مسئلہ توحید ینزل الملائکۃ بالروح رالی کی فارشتے پا مسئلہ توحید باندے دواجد حکم فلنا یا بالروح نمرات جبرائیل علیہ السلام رالی کی فارشتو لرام پمال کرتی آد جبرائیل علیہ السلام کی من امری دا حکم خپلنا برو بعد مصاحبت پمال کرتی آد جبرائیل علیہ السلام کی من امری دا حکم خپلنا علامن پا غچا باندی یشاو چی خوخشی دا اللہ قرآن اللہ غچا لورکی چی خوخشی علامن پا غچا باندی یشاو طول مخلوق کی اول محبوب اغاو نبی علیہ السلام پا غی قرآن راولی گو او سے چا قرآن سر تعلق را گئی ناد اللہ محبوب حلا من یشا او پا چا بانی چا خواشی دا اللہ من عبادی دخپلو بندیانونا ان پا دی خبران ان زیرو چا خبر کئی دا خلق دانا چا زان سر ایک دا او بس قرآن مجید دی کسوڑ دی تاوکڑ دا او زان سر ایک دی او مخلوق تا بیانا اینا نا ان ان زیرو بے ان زیرو پا دے باندے چھ خبردار کئی دا خلق انزار خبردار کول سرد یارینا چھ خبردار کا سرد یارینا وی یاروم ان انزرو خبر کئی وی یاروی چھ انہو لا الہ الا انا چھ نشت دے بلاجت سرکو ان کے بے زمانہ لا الہ الا انا چھ نشت دے حاجت روا مشکل کشا بے زمانہ فتقونی زمان او یری گئی لا الہ الا انا چنشت دے حاجت روا دا خدای توب دا صفتن والا دا لا الہ الا اللہ دا معنی ذابطا ویسا شیخ سے مد ذلہ العالی فرمائی چی امام رازی ہوئی چی دا لا الہ الا اللہ معنی قرآن کی کائے نو بس گورا چی کم زی کدا اللہ صفتنا کم ذکر شوی نو پا اللہ سرا آغا نفی کد غیر اللہ نا او پا اللہ سرا اللہ لو مانا لا الہ الہ آغا ذات توی چغل دا خدای توب صفتو نئی نو نزدی چه کم صفتو نئی نو آغا نفی کا نو سبحانا پاک تے اللہ دا شریکانو صدارنا تعالی اما یشرکون نو لا الہ نشتے اللہ سر برخ خور یکی آواز اللہ دے دا خدای تو صفت والا خلق السماوات ور پسی دا طول صفتو نا ذکر کردی دی چھ تابع کون کے او دارنگی صفتو نو والا ذاتو آغای آواز اللہ دے خالق اللہ عالم اللہ ور پسی بھی آوئی حاجات سر کون کے آواز اللہ بل سوک دا حاجات و سرکولو والا نشتے لا الہ الا انا نشتے دا حاجت روا حاجت سرکون کے بے زمانہ فتقونی نو زمانہ و یرے گئی زکا الہ یم زکا حاجت روا یم شخلق السماوات والارض زکا الہ یم زکا دا خدای توب دا صفتنو کا لائق یم زکا معبود یم زکا حاجتنا سرکون کے ام زکا مشکلات سرکون کے ام زکا کارسازی ام چھ خالق دا عرصزی ام خالق لکل شین ہو اللہ خلق السماوات والارض پیدا کری دے اسمانو نازمکا بلحقی دا پارداخ کارا کولو خلق السماوات والارض پیدا کری دے اسمانو نازمکا بلحقی دا پارداخ کارا کولو تعالی اما یشرکون تاسو چوالا نوری صدار جوڑاوئی پیر بابای صدار منائی ملالیم بابای صدار منائی دگزارو بابا وابای صدار منائی سرنا بابای صدار منائی دا تا گنجبا خشی صدار منائی نداغا اللہ سرس نسبت تعالی چه نسبت خاک را بالم پاک تعالی اما یشرکون بالا و بلندتر دا غینا چه دا خلق ولی صدار جوڑی خلق لگیا دیوی صدار جوڑی دا غینا اللہ دی اچات تعالی اچات تی اللہ دا غینا چه دی ولی صدار جوڑی دا غی دا صفت نشتا چه خالق خلق صفت یواز دا اللہ دی خلق الانسان من نطفہ پیدا کرد انسان من نطفہ تن دیو ساس کیوبونا پیدا کرد خلق الانسان من نطفہ پیدا کرد انسان دیو ساس کیوبونا نو شرمی کیم نا فائدا ہوا خصیم مبین و شرم دل پکار دی و پشارا مشرمی گی فائدا ہوا خصیم مبین نو ناسا پد دا انسان جگڑ کون کے خکارا پی اوالی دا اللہ کی گورا دے دا اللہ پی اوالی کی جگڑ کی او باسون کی او دا لگیا دی زنب کی دا سورا سدل شاگئی وی دا سر خدایشتے نا نوت پا گویت کی او موجود نیست بود رانا بود گویت بود نیست فائدہ ہوا خصیم مبین نوت پا گویت کی او موجود نیست بود رانا بود گویت بود نیست نطفه او ساس که دو بو اگر اپاسه دو او غوی که او موجود نیست چه اللہ نشته دوی بود را نابود گوید بود نیست شته تا ناشته راو لگی نیش راو لگی دو ناغه دشته بارکی وی چه اغشته نشته دی انسان تا خوزان لنیشی او تا دا اللہ بارکی دا قول که چه اللہ نشته دی نعوذ بالله او تا دیو ساس کیو بو نپیداوی او تا وازو که چه اللہ سر شریکان وی صداران دی او دا اللہ رب العزت پا یوالی که دی جگڑ شروع کرده تو چی نشوی نو اللہ سنگا پیدا کرده چی تو اس لگیای او اللہ سر صداران جوڑه فائدہ ہوا خصیم مبین ناسا پده دا انسان باس کون کے جگڑ کون کے پا توحید دا اللہ کی کارا والا نام خلقہا نور خلقت دا اللہ گروس کنا والا نام خلقہا او ساروی پیدا کردی اللہ دیلارا چار پایان اللہ پیدا کردی ڈانگر والا نام او چار پایان پیدا کردی اللہ دیلارا لکم فیا والانام خلقها کچر تحیدیت نحو شریف او بکی موز میرا ویلی مداغ موز میرا دی والا نام خلقها او ساروی پیدا کردی اللہ دیلارا لکم فیا دفع تاسول ردی پدی که سامان دگر مولو چیزان پی گر موی لکم فی ها دف اون تاسو رو بده که سامان ده گرمولو دف اگرمه تولی کی گرمولو تا شیخ سده پنجپیروی مد ده ذلو لالی چه دف اینا مراد ده گرمولو سامان لکه روایت که راضی ہوئی چه نبی علیہ السلام عائشہ بای فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چه نبی علیہ السلام پی اخنائی که با کل نا کل سحر کان ایت پا او بی نبی علیہ الصلات والسلام با پا ما بانده زان گرمو کان ایت پا او بی او دف ابچاو تو میلے کی گی نو لکم فی ها دف اون تاسو رد بده که سامان ده بچاو نو ده گیخنه نا پی زان بچ کوئی ده جنگونو نا پی زان بچ کوئی لکم فی ها دف اون و منافعو او فائده و منها تاکلون او زنه ده سارونه تاسو خورایی و منها تاکلون او زنه ده سارونه تاکلون آی تاسو خورایی و لکم فی آجمالون او تاسو لاب دیکی ده خواهیس حینا تریحونا حینا تسرحون پا آغا وکی چه ما خامرا ولی او کلی چه سار بوزایی لکم فی آجمالون ده هر چه خپل خپل خواهیسی ده حسانی دور خواهیس آده گاردو ده د گاډو خایسونه دي د گاډو والا ځان له خایسي ګېټ په کولاو کې په مازا غونتی او سیب معنا دا چې وکینی یا په بسم الله سره یا بيد بسم الله نام او په هغه سره وا چینګ وینګ په کې کینی او ټیپ په ځان ته کولاو کې دا الله په نعمت کې بد الله دشمنی شروع کی الله ولا نعمت ورکړه دوی په کې دا الله دشمنی شروع کی د سارو والا د غوانو والا ځان له خایسته هغه ځان له لګیایي او عجیبه طریقه سر خواهیسی داغی سار ساروی بوزی لوال با پشاواندی کی دی او دا کنډک پی روان کړی د سارو لو ګواره به د غوان روان کوټګا مان کوټیانو ته ګوره بیا کلا کلا دا بيزو ولا ځان لخایسی خو قران یو عجیب کمال کړی ولکم فی جمالون تاسو را پدې کې د مکمل خایس حینا تریحونا کله چې ما خام راولی د سر نه چې ما خام راولین هغه ته اراحت وی سحر چې بوزینو هغه ته سر هوی وحینا تسرحونا اما خام راوستل هغه مخ کې کړل او سار بوتللې رستو کړل په کار خدا و چې سار مخ کې کړل ما خامي رستو کړل خو نه خایس مکمل ما خامي زګه چې ساری بوزي وای تی شي په یو بل کې ورغلی اوګي تګي او سخا پس خای اسما د شپې چې کمندنو میتیازو کې شپې ته رکړي او سوبو کې شپې ته رکړي د سوبو سخای د میتیازو سخای او سار روان کړي نو نفس سلو کونته خایس پکشته خو مکمل خایس نور ترس تیر کی او بو کی وګرځي واخو کی وګرځي چې ما خام راځینو تشی پیړی دلی او نور ټوله را سرمن وهلی چې ما خام راځینو دا سرمن پړک کوي نو مکمل خایس ا ما خام نه نو حینا تریحون زکه مخکې کوم حینا تریحون وحینا تسرحون کله چې ما خام راولای او ساری بوزای وتعمل اثقالكم الى بلدن او چتويتا اوچتاي وتحملوا اثقالكم او چتاي بوجنستاسو اوچتاي داسار بوجنستاسو الى بلدن داسکلتا لم تكونوا بالغيه چني تاسو رسیدون کی غیتا الا بشق الانفس مگر پشلولو دزان مشقت کی چولو دزان دا سزایت دا لپیٹی خیجی چا غزایت استانی کریشی خیجو لے او دا اوخ کاکا بانده که دا مباچا سیب خردم ازید کمدنو سار لقی و روان دے پروائم نیشت دے دا لوی ٹرک سامان پی دا پاس پروتی او اخپا دیر پی استقلال سر اخلی و سر و سر لقی و دا روان دے تسبیحات کی و تحملو افکارکم او خر تو گورا خر پاغبان پیٹا که دا سر دا پیٹی بلا تاوید ادا آواز وب کیوں شروع کی بار بہو مغوری تسبیحات پکی کی خپل و تحمل و قالکم الى بلدن پوچھتای بوجن استاسو الى بلدن امیر سے بده دا کی وی لگا ملگتانی غرونا دے بار زمنگ نے اوکلے ملگتانا دا غی غردا سنیک دے دا ملگتانی غرونو تدل بوجن خیجی لم تکونو بالغی الا بشق الانفس الى بلدن دا سکلتا لم تکونو چنی تا سر سیدن کی غیتا الا بشق الانفس مگر پشلولو دزان مشقت کیا چولو دزانونو ان ربکم لرؤوف الرحیم تتما وان دا کم ذات کری دی یقینا تربیت کون کستاسو پالن کون کستاسو خام خادلوی مین و محربان لرؤوف خام خادل مین نپتاسو بان سختن راولی رحیم دیر دی محربان نتاسو لراتی در کئی رحمتون در بانده کئی لرعوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر او سنا و قچر والحمیر و خرونا لترکبو آدا چه سوار شیطاسو پاغی وزینا و خیستوا خیست پیونوی پا خیست سرا والخیل والبغال او سنا والبغال او قچر والحمیر و خرونا قچر والا منسکی که زکه دا د اسو د خر د میلاب نه پیدا کیږي کنه وال خیل وال حما وال حمیر ریمانس کې ولا بغال راړو وال بغال او قچر وال حمیر او خرونا لتر کبو اج سوار شي تاسو پاغي دری واړو سره لتر کبو اویل دي نه خر سورلی جائز ده بلکې پیغمبر علی صلوات و سلام کړی دا مشکات کی روایت ته چې نبی علی صلوات و سلام په خر ناس تو معاذ رضی الله تعالی عنہ زو سره شاته ناس تو وال حمیر لتر کبو آده چه سوارشی پاغی بانی و زینا ولی تا تزینو زینتن او دا چه خایسو نیوی پا خایس نیولو بانده یا و زینا دا پار دا خایس او دا پار دا خایس دی سر اکلو نوی پیکرم ده لتا اکلوی و سرو نوی معلوم شوا دا اس وخا حرام ده دا دی امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل رده زینا مخ که انعام سروی و من ها تا اکلون او دی سرایو نوی چه لی تا کلوها دا چه وی خوری اغیل را زکر دا از غا حرام دن وزینا و یخلق مالا تعلمون دا آغا وقت پیجارو دا آغا وقت داشتنی ذکر کرده دا دا آغا وقت پیجارو ده کنه اصو والبغال والحمیر دا دا آغا وقت چه کمدنو اصونا قچره دا دا آغا وقت پلانکوچه و پیجارو موتره وی اوسوی ویخلق ما لا تعلمون جازونه پا کمرال ریلگاڑی پا کمرال ویخلق ما لا تعلمون پیدا بکی اللہ آغا سوی شیخ الین رحم اللہ تا چاوی چه قرآن کی جیاسته یا غوتوی آو کمونگ نه تپوس کرده مونگو توی نوی قرآن کی جیاسته کی وار دیر خرخلا کو پا قرآن بانه پویدل او تا یاو قرآن کی جیاسته کنوی کم زیاده وی دیده کی ویخلق ما لا تعلمون پیدا بکی اللہ آغا سو چه تاسوی پوی گئی نا تاسو معلومم ندی داسی سوزونه با اللہ پیدا کی سمرد دلائلو نا دلائل اللہ زکا بیانی وال اللہ قرض سبیل پالا باندھی سمول سملارے وال اللہ قرض سبیل او پالا باندھے بیان د سملارے چل بد سملارے بیان کئی دا اللہ رب العزت پزان بانے تفضلن لازم کڑی احسانن اللہ رب العزت دا پزان ضروری کڑی وال اللہ قرض سبیل او پا اللہ بانی دی سمول سمی لاری آسم اللہ رسدا ادا لار دا توحید و دا سنت توحید و سنت دادا اللہ لار دا کنا وامن ها جائر او زن داغی ندی کگی زن داغی لاری نا جائر کگی دی الاحواء والبدا او خواہشات و بدات وامن ها جائر او زن دی ندی کگی نو دی دلائلو تو گورا چه دی دلائلو سرا کم لار برابر وا نو آغا دا قصد و سبیل چه ده نو آکم آخوا نو آده کگا و من ها جائر شیخ سیبوی ده پنجپیر مد دزل حلالی قرآن سنت لی سیرفیون بلوتن ناس فی آزلم حقی قرآن سنت لی سیرفیون قرآن و سنت زما ملگری کسوٹای دا بلوتن ناس فی آزلم حقی پده کسوٹای بان خلق زمایم خلق پی تلمان چه دی سر برابرو نا دی برابر او چه دی نا خواو نو پا من هم زائغن لا خیر فیه و من هم جائزن تجویز شکی پا من هم زائغن لا خیر فیه نو زن دی خلقو نا کاغری اس خیر پا کنشتره و من هم جائزن تجویز شکی او زن لا پا دی که پراتری چه چا پس لارشو و سڑیا قرآن صاف فلار بیان کرده نو چا چه ده ده قرآن لار ویلانو پاقی پس روان شکنم یره ده طول خلق ایمانو لی نرادی نو ده طول ایمانو لی نرادی وی ولو شاء الله هداکم اجمعین که خواخوی ده الله پا زور ایمان ولو شاء که خواخوی ده الله پا زور ایمان لا هداکم اجمعین نو خامخا هدایت پی کرده تاسو طولو تام طولو تا به هدایت کرده خو پا زور ایمان خواخو نده ولی ولكن ليبلوكم فيما آتاكم دا به عدل غواړي ان شاء الله دا به خضر باندې کې خيري پوخ کما ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء كخوا كظاهر معناو کې سمانه کوي رخوا خو الله ایمان نو تاسو ته هدايت کړه نو مطلب دا الله ایمان نه نه خو او الله دې ایمان اراده نه کړي ایسا مطلب ولو شاء كخوا خو دا الله په زور ایمان فزور مسلمانو له خوخوي نو الله به ټول مسلمانان کړو خو په زور نه مسلمان کې اولی بیا امتحان نشته کنه المائده 48 بو سره ولیکي سورته مائده 48 چې په یاته سلوختم چې په زور الله مؤمنان کې نه خلق اولی نه مسلمانای ځکه بیا د نرو د دله پتن لګي بیا د پتن لګي چې کم په خپل خو خیمان راوړل وي چلې جنت تبوزی او دا پتن لګي چه کم یو پا خپل اختیار ایمان نده راوڑه چه اللہ دوزخ تبوزی چه ده خپل خواخ داری و پا تولگی چه ده پا خپل خواخ مومن او پا خپل خواخ کافر ده اصرا بچنو و وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ فَاللَّهُ بَانِي سَمَاوَ لَسَمِ لَارِ وَمِنْهَا جَائِرٌ حَوْزَنِ دِينِ نَدِي آکَگَا زَنِ دِ لَارِ نَدَکَگَا شَأَلْ أَهْوَا وَالْبِدَا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ كَخَوْفِ دَ اللَّهِ بِزُورِ إِيمَانٍ نو خامخا ہدایت پہ کرو تا اسطولو تا ہوا اللذی انزل من السماء ایمان اللہ دے آغا ذات شراب ورید برنو با لکم تاسول را منو شرابون زن داغی ندید اسکاک منو زن دو بونا شرابون بمانای مشروب فعال پمانا دا مفول رازی لکا کتاب چه پمانا دا مکتوب رازی منو شرابون زن داغی ندید اسکاک و منو زن دو بونا او دا دو بونا منو شرابون دا دو بونا سکلی و منو او دا دو بونا شجرون ونی دی فی تسیمون چپدی کی تسیمون یو مانا فی تسیمون چپدی کی سراول کوئی تاسو پکیو لگے بیدی را دکا اسو شیو لگے وامنو شجارون فی تسیمون اوزن داغینا شجارون ونی دی وامنو او پدیو بو باند دیو بونا وامنو او دیو بونا شجارون ونی دی فی ہی چپدی ونو کی تسیمون یو مانا سراول کوئی تاسو چه ده سام یسیمو نشی یایی نو چه تاسو سراول کوئی او چه ده وابی نشی سام یسومو سام پا معنی ده بی ایرازی نو فی تسیمو نو چه بده که نرخ کوئی تاسو دا بند کرل ده ایو پول دلی یو لاک روپای کئی دو لاک روپای دلکی فی تسیمو نو چه بده که نرخ لگوئی تاسو یوم بی تو لکم بی زارا و زیتون نو زرغنی تاسو لا پا دیو بو بانی فصلونا وزیتون او خونا و نخیل و لاناب او کجوری و انگورا و من کل ثمرات او در قسم می اونا و من کل ثمرات او زنی در طول می اونا همینی پا کرار پی کرم دیکن و من کل ثمرات او زنی در طول می اونا زکل ان کلها لا تکون الا فی الجنه زګه ټول چې کې میری ټول پر ټول ناچر ته دي جنت کې دي نو کول باندې من راړه و من کل ثمرات او زنه ټول میونه ان فی ذلک لا آیا و فکر و توګه کنه مړه دی ادلو ته فکر وکا خالق دار څه زم اسمان او زمکه وګورا ساروی او زنه اور وګورم څنګه دی الله پیدا کړی نا اسمان ندلو بوری نو پایی که اسکاک ده پایی که اونی اومیوی وی نفی ذالک الایا یقیناً پده که خامخا نخید قدرت او نخید الوحیت دا اللہ لآیتاً خامخا نخید دی خبری چانه لا الہ الا انا فتقون لقوم خود پارد آغا خلکو یا تفکرون چایی فکر کئی یا تفکرون چایی سوچو فکر کئی لقوم اند پارد آغا قوم تفکرون چای فکر کئی نو سوچ پا پکی کئی خو سوچ پی چطا رسیگی آو فکر با آغا مراد دی چی فکر او رسی اللہ تا چو دا ټول الله پیدا کردی نو سوچ باو کیو فکر بی اللہ تا رسیگی دانا چی سوچ و فکر او کیو تجدی تا رسیدو چی دا سمندر نا بخارا چو چل شو و برا چی کمدنو و وریست نجوڑ شو بیا کتا را وری دل دا نون دین زین وانه غستو چه دا بخارات اوچت چاکرل دال توریست چاکرل او دا بره دا چاند پشانتی را او ورول چا دیت زین لارنا فکر آباشت که بک شاید رهی راه آباشت که پیش آید شاید فکر آباشت فکر آغا فکر ده که بک شاید رهی چه بندت اللہ را پرانزی و راه آباشت او لار آغا لار ده که پیش آید شاید چه بادشاہ دلمخیل راشی اللہ رب العزت تا پی ورسیگیم این نفی ذالک الآیا لقومی اتفکرون وسخرا لکم اللیل و النار فائدہ کی لگولی دی خدمت کی لگولی دی ساد پاراش پاورز و شمس و القمر او نور و سپگمائی و نجوم مسخراتون بی امری او سطوری تاب اکڑیشوی مسخراتون دا مسخرات فضائیا و نجوم او سطوری مسخراتون تاب اکڑیشوی فائدہ کی لگولیشوی خدمت کی لگولیشوی بی امری بھوکم دا اللہ دا ٹول چال دی سخر لکم وستاد پار پیدا کردی سادی بابا وی بعدو ما و خرشدو و فلک در کارند تا تنانے بکف آری و بغفلت نخوریم بعدو آب و مه و خورشید و فلک در کارن وسیله بعدو مه و خورشید و فلک انور و سپگمه و آسمان در کارن دا پکار کی لگیا دی دا پکار کی لگیا دی تا تو نانے با کف آئی و با غفلت انو خوری تیار نونہ لاستا کی دا چرتا با غفلت باندے انو خوری اللہ یاد کا اللہ یاد ہما از باری تو سرگشتا و فرمان بردار ہما از باری تو سرگشتا و فرمان بردار دا ټول استاد پارا سر وهلی بر وهلی او تابیدار شرط انصاف نہ باشد کی تو فرمان نہ بوری نہ دا بدر الوی بن صافی چته دا الله تابیداری انکه شرط انصاف نہ باشد کی تو فرمان نہ بوری وان نجوم سخراتم بامریه استوری خدمت کی لا گولشی حکم دا الله ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خام خان خری دا پار دا قوم چاگئی کی اقلی چی اقل لری اقل نو اقل چنی اخلی ونی کنا مطلب چی دا اقل نکار اخلی لی قومی اقلون دا پار دا اقل کو چای دا اقل نکار اخلی وما ذرا لکم مسخرات ارضیا زنی دا لپس ماه کی فائدہ کی لگولی دی وما ذرا لکم او آغا چی پیدا کری تاسل رپس ماه کی مختلف انلوانو عدل بدل دی رنگون داغی مختلف انلوانو رنگ پرنگ دی رنگون داغی عدل بدل دی رنگون داغی زنی او شان تی زنی بلشان مالتی کنوانو سیوانو تو گورا دی چای او شان تی رنگ دی چا بلشان تی رنگ مختلف انلوانو این نفی ذالک الایا خامخا پدی که نخدا دی پار دا قوم یز ذک کرون چاگی نصیت اخلی اول یا تفک کرون و فکر و که فکر یا قیلون اقل نکار والا نو چه کار دی واغستو نو یز ذکرون اس نصیت و اخلاق پل اصلاحو کا نو لعلکم تشکرون دا اللہ دا نعمت قدرو کا یوازی اللہ ترا مدد شو آیا بلچا ترا مدد شو آیا و هو الذی مسخرات بحریا در یاب که دلا فائدہ کی لگولی دی و هو الذی و اللہ دی آغازات سخر البحرا چه فائدہ کی لگولی دی در یاب لتا کلو منو دا چخری تاسو دینا لامن توریا آخ وقت تازا لامن توریا و دمر تازا دا چه اللہ لولو تای ضرورت نشتا لامن توریا و دمر تازا دا چه سرمنی استو تای ضرورت نشتا دمین چه سرمنی استی دا لامن توریا آخ وقت تازا او تازا ور تازا کوئی چه دا تازا تازا خوریشی تازه تازه خوړی شي چې پاتې کیږي نو فساد ترازی زر خرابیږي اتصار او الیه الفساد زر خرابې دلا لا منتوریا اناب چې وای چې که اوسړي دا قسم خو چې والله الا کل لحمن زما دې قسمی چې زبا خو نه خورم او به دې می خو خو خوړلا دې می خو خو خوړلا نو هانس نه دی وېزګه دلته خو تعالی حمیل دین ول نه دی هانس مبنا د ایمانو په عرف باندې ده دا د عرف مسله ده د عرف په عرف کې هم عادت کې د مئی خرڅون کې د قصاب نشي ویلې ککور دې الګ لا پیسې ورک چې ورشه او کیلو غوا خراړه او هغه د مئی راړه نو هغه خبره منلې نه ده که منلې ده نه ده منلې نو د غواخې زین چې کم دنو په عام عرف کې چې غواخه ویلې شي نو هم مئی ته نه ځي د دې وجه نه هانس نه ده په دې باندې لامن توریا لتا گلو منو لامن توریا لکه سړوی چې زو په فرش د چات دلان دینه کینم په فرش باندې چات دلان دینه کینم نو په کار دادان چې هغه پس مکه باندې کیناس نو حانیس دیشی زګه وال ارض فراشن والسماء بنان پس مکه ناسته د چات دلان دینه په کار د چې سشي حانیس شي خو نه دینه به عرف کې فرش مرادی او د عرف چات پته مرادی ار څه نه چیږي نو بس دا ول ورزي ورته والا مثلا نه دا اور مثلا دا لا من توریا وغه تازه وتستخرجو منو هلیاتان اراو باسی تاسو دې دریابنا هلیاتان کالی تلبسونا چا غوندي تاسو غیلارا تلبسونا چا تاسو غوندي نو خړی غوندي کالی کې خزه کالی خزه غوندي سره تن راوزی او سره سړول جایز نه ني نو تلبسونا چه تاسو آغونده یا غیلارا نو گوره پیکرو کئی صورت بقره تلک چکرو لگوی هن لباس لکم وانتم لباس لهن هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا خز استاسو لباس او تاسو دو خزو نو چه خز استاس و لباس شوی نو ده خز و لباس استاس و لباس ته زکا لباس و لباس لباس تلبسونا را ده خز و اغسطل ده سخه استکرم تلبسونا چه اغنده یه تاسو و ترال فلک مواخر فی اوی و کشتای لرا مواخر فیش لون که دوبو پده دریاب که مواخر چه اوبش لی او سیری و پا مخی بند روانی و ترال فلک وینی با کشتا ہے مواخر فی شلاؤن کی دوبو پدے درے آپ کے والے تب تغو من فضلی دا چولٹوی تاسو میں ربانے دا اللہ نام والے اللہ کم تشکرون او دے دا پارا جتا شکر باسی والکا فلر درواسیا او ای خیدی پزمگا کے دران دران غرونا والکا فلر درواسیا او ای خیدی پزمگا کے رواسیا دران دران غرونا انتا میدہ بکم دواجه دا خوزدون پا تاسو بانده مانا بانده پوشوی انتا میدہ بکم دواجه دا خوزدون پا تاسو چه دا اسمکا پا تاسو بانده خوزدلا انتا میدہ بکم انتا میدہ بکم دا دواجه نا چه خوزده پا تاسو بانده زمکا چه کم دا نیلویس ابراهیم اللہ فرمایی چه ارض ارض دا پا مانه دا خوزیدو بانده دی ارض پل مانه اپا مانه دا خوزیدو دا نزمک خوزیدلا چه کل اللہ پیدا کلا فرشتی اریانی ویچه دی سر با اللہ سکی اللہ رب بلیزد پاگی وانی غرو نکی خود دران دران ناغی دا خوزیدو نبند کلا یا ان تمیده بکم مانه اللہ تمیده بکم دا چون خوزی پتاسو والقا فی الارض رواسیا اوی خیدی پزما که دران دران گرونا انتا میده بکم دا چون خوزی پتاسو وانهارن و سبولن وانهارن انهارن او سبولن دا دمخ که سر القا سره نلگی چی اچولی دی انهارن نیرون او لاری دا نلگی نو انهارن و سبولن دیده مناسب فیل راو باسا دا قبیلی دا اللب تو آتبنن و مام باردانا نو وایا واجران هاران وایا سبولا بایولی دی نیرونا واس وحیا سبولان او جوڑی کڑی دی لاری نو مانا کو وان هاران بایولی دی والی واسبولان او جوڑی کڑی دی لاری لالکم تاتا دون دده دا پارا چه تاسو پیورا سی چه دایتو مواخلی تاسو لالکم تاتا دون ایلا توحید ربکم مداری کوئی لعلکم تهتدون الی توحید ربکم د دې لپاره چې تاسو هدایتومې آیو والد را خپلتا والامات او د اخرونه لپاره د عالمو نیرونه لپاره د عالمو وسغلا او د لارې لپاره د عالمو کله یو لار عالمې وی د فلان کیو د فلان کای زلې پمنس کی د فلان کی روډ دی د دې روډ نه اخوا فلان کای زلا او دا دی روڑ نا دی خواه فلانکای زیلا نو برید دی پول دا سرحد دی نو کل غری غرا لکه منگوای دا مخامق دی غاری تا غرا دی غاری دا صحابه دا او برغخ طرف آغا طرفی دا بونیر دی نو غره چی کبنن آغا علامه دا یو طرف تا تی یو قومی بل طرف تا تی بل قومی نو غره بانده علامات تی بریدون معلومی گیم کل نهرون او سندون ای لکه د سرحد او د پنجاب په دې طرف باندې نخا آل اټک سین نه سین نه خو پنجاب دې د سین را دې غاړی ته سرحد دې نو علامات دا بریدونه دی علامې دي و علامات د پاره د نو خو بریدونه یا علامات او نور علامې دی والد الله و بن نجم هم یاتدون او په ستورو باندې د لار معلومه وي و بن نجم هم یاتدون او پس تو رو بانه دی لار معلومه ای منزل مقصود تا بزان رسه ای تا که تورش پای تورا تپک ای ماهران خلق دو ستورو چی نو تک تورش پا دا و بیابان دی نپا که دا قبلی پتا لگی نپا که دا نرخات پتا لگی اده پا کم طرف روان دی دا پتا نلگی اسمان تو گوی ستور سهی کی اوه دا خود قطب ستوره دی زپا قطب طرف زم نو قطب طرف تروان شی دا د قطب ستوره دی نو نیلاو با پا دی طرفی نو پا نیلاو بانده روان شی پا بل طرف بانده دا خود سهر ستوره دی مغرب طرف تراو خط مشرق طرف تراو خط نو مشرق طرف روان شي مغرب ته معلوم کی د چانه مغرب او مشرق معلوم کی وا بن نجم او میاتدون او پستور باندې د لار معلومای نو سماره دلایلو اف من يخلق كما لا يخلق نو هغه ذات چې پیدا کوي دا پسند هغه چا دی چې هیڅ نشي پیدا کولی الله دا ټول سيزونه پیدا کړل زمکا او اسمان او ساروی او بو سیندونه والی نا فمن یخلقو آیا غزات چه پیدایش کئی کامنده پشاند آغا چا لا یخلقو چه پیدایش نشی کولی افلا تذکرون وای دمر نصیحت نالی وای انتحدو نعمت اللہ لا تسوا وای کم کم بے تشمیر ما کشمیر اید اللہ نعمتونا لا تسوا گرو لینشی نلائق خدا چه سرد دی نعمتونو شرک سرم ختم کرده چه سرد دی دور دلائلو نا دور دلائل دی او دور نعمتونو دی او بیام تاز شرک کوئی نو لائق داوا چه می ختم کرده خوین اللہ لغفور الرحیم یقین ناغا اللہ دی بخون که محروبان ان اللہ لغفور الرحیم یقین ناغا اللہ دی بخون که محروبان ابراہیم کی دایات تیر شو التوی ان الانسان لظلوم کفار او دلتوی ان اللہ لغفور رحیم التم نکتوی لیوان شیخ سید پنج پیروی مد ذلو لالی یو دم علماء حالی و بل قربا یو دم علماء حالی و بل قربا نصورت ابراہیم کی دم علماء حالت ذکر که ان الانسان لظلوم کفار لوی ظالم و مٹا کر او صورت نال کی دا قربا حال ذکر کئی چه ان اللہ لغفور الرحیم عام طور قربا چه ململا ملمستی آور کی ناغی ویزا شکر دا اخلاص شو تینا ملمانو وزر شو شکر دا چه پا خیر خیریت تینا خدا اخلاص کرما اللہ و اینا زمان نخلاصی که زیدر لبیام در کم بیام در کم ان اللہ لغفور الرحیم یقین اللہ دے بخون که محربان واللہ و یعلمو حمدان بی وحی جس طرح حمکن بی وحی نو حمدان بی وحی مخ کیوی عرصو کون که دے اللہ پیدایش داغ اللہ نو سوی پار سبانے پویا دے اللہ واللہ یا لو ما تسرون و ما تولنون آغا اللہ دے پوئی گی پاغبانے چھل پٹوئی تاسو او پاغبانے چھ کارکوئی تاسو و ما تولنون او پاغبانے چھ کارکوئی تاسو والذین یدون من دون اللہ زورنا و سرد دینا چه اللہ پارس دے قادر او پارس دے پویا نو بیام تاسو نور را مدد کوئی والذین یدون من دون اللہ او آکسان چه بلی بی دا اللہ الہو دا اللہ نور لا یخلقون شیعن نشی پیدا کولیسی او سیزو و هم یخلقون او دیدی خپلا پیدا کریشی وی لا یخلقون شیعن دے وی وپیر بابا بچه را که کٹه را که اللہ وی لا یخلقون شیعن واغی ماش نشی پیدا کول سڑی او تا دی بچه او کٹه غواری لا یخلقون شیعن نشی پیدا کول سی او سیدو و هم یخلقون صورت حج بیا تفسیر کئی چه لا یخلقون شیعن لا نشی پیدا کول سی او سیدو و این اسلوب همون زبابو لا یستنقضو منو شیعن ضعفت طالب والمطلوب مچ نیشی پیدا کوله مچ نه پیدا کول خو در کنار که مچ تینا ده سر ده الوانا سر بانی الوا پرت ده او ده آغی تینا پا پنجو که لگه او تختولا نو آغا تینا را پس کوله نیشی لا یخلقون شیعن نیشی پیدا کوله سی او سیزو و هم یخلقون او دیدی پیدا کرده شیوی پخپلا و پخپلا مخلوق جو خود محتاج ہوئے دوسرو کا نو بلا او سے مدد مانگ نای کیا و چه خپلا بلتا دی محتاج دا غن سنگه امداد گواری تو لا یخلقون شیعن و هم یخلقون امواتون غیر و احیاء و هم مردی ملو دا مرگ نه اخلاسه نیشتا امواتون دا مرگ نه اخلاسه نیشتا مرگ با پیرازی یا اوسو یا را روان وقت که خوب جور نشوی روح المانی وی خلق کوئی گوره دای بوتان یاد کردی وی بوتان وی قرآن سوی لا یخلقون شیعن و هم یخلقون دادی پیدا کرده شوی وانون سره جمع راولی دا نو که دا گتی یادو لی گتی نو بیا به چه کمدنو یخلق نویلوی چه آدی پیدا کرده شوی بیا به جمع دا موانس راولی وایا واهم یخلقون اوی امواتون بیسهدی امواتون مردی فی الحال مرد لکه یهودیانو عزیر علیه السلام را مدد کهو ناغا آغا وقت مرد شو وفات شو وفات شو یا اس لویس وان را مدد کهی یا نور بابا گند را مدد کهی نو امواتون امرد شوی دی او زنی دی چه ها بمری گی فیلم آل پر اروان وقتی بمری اروان وقتی که عیسا والملائکا لکه عیسا علیه السلام و فرشتی عیسا علیه السلام دا مانوانا چه امواتون بس اس مردی بیا با قادیانه سر روچد کی چه خلو عیسا علیه السلام مرده عیسا علیه السلام مرده نا امواتون نیلویس رحم الله فرمائل لا بد لهم من ان یموتو لا بد لهم من ان یموتو دا مرگ نا اخلاص نشتا حتی چه قائد و شرک چه ده شرک اغا لیڈر شیطان چه ده ناغب هم یور زمری امواتون غیر و احیام وی شاست ابراهیم اللہ موزی القرآن کی فرمائی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وی کیدی شیدے آغوی لیدی چاگا مل بابا گاندرا مدد کئی ناوی گورو دیوی دو بوتانو آیاتونا داگے استاز لکلی دی وہ ساہر کے وی دی چی کم دے نو دو بوتانو آیاتونا آپ اولیاء کرام باندی لگئی وی آزا تاصفن وی شابا دا شاہ سے تم آیا تاصفن قرآن تم آیا امواتن وی بے مل دی مل وی نکنا گورا مل خودی خو لکا مل جوندی دی کنا جواندی دی وی غیر احیاء این ندی جواندی د دنیا د جواند پا که تره نشتا دی غیر احیاء این ندی جواندی ده دنیا جن پا که نشتا دی وی زمنا خیر ده زمن پا حالت پاندی خوبویی گی کنا وی وما یشعرون ایان یباسون و ده زن نخبردار ندی نو ده نور چان بس خبردار شی ای ده خپل حالت باندی عالمان ندی نو تاسو وای چې کوم دنو په منطق کې زوتوي چې یارا علم په خپل ځان دا فر علم لذاته دا فر دا اصل له د پار د علم لغیره په غیر باندې به با علم ال راضی چې په ذات باندې سره شي علم راشي نه په ځان نه پويږي نه په بل باندې بس پوي شي واما یشورونا ایان یباسون دې بسر راوچ شي وی درت الماس بخین کې لیکلي چې کنجش نشینت بر قبر مردا بدانت ما دونر ما چنچنا چه به قبر باندې کینی نو مړې پیجنی چې چنچن دې کې چنچنا و بیا دې والا کور والا محترم ملي ګال تک خول په بیزتی کوي وایا و ما یشورونا ایان یباسون چې دور د منونو خاورو نه بره ویني بیا په نری پړونی کې او په کمی سو پرتو کیم بیا لی دې شی وایا و ما یشورونا ایان یباسون و اذا زان ال پزان عالمان ندی نو په بل باندې بس پوي شي و ما یشورونا ایان یباسون نو پویگی دایی چه کلوه دی اوچا تولشی الهو کم الهو واحد دویم باب بیا مسئله ده توحید الهو کم الهو واحد هو المس کما کرر تهو یتزوهو دا مسئله ده توحید دا مشک و انبر دی بیا بیا وای چه زلط دی کزشی الهو کم الهو واحد حاجت رواز تاسو حاجت رواز یکیو نفدعوه خاصتن الهوكم اله واحد حاجت رواز تاسو حاجت رواز یکیو هر چی خواهی از خدا خواه ای پسر هر چی خواهی از خدا خواه ای پسر سچ غواره کنا نو بس دا اللہ نه غواره نیست در دستی خلائق خیر و شر دا مخلوق پلاس کی خیر و شر نشته ده نو الهوكم اله واحد حاجت رواز تاسو حاجت روا دے اکیو وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا قرآن سے وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا توحید صدا اپ کسو کے اپ کلو کے اللہ دا قرآن نوایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ حاجت رواز تاسو دویم بار تر 35 نمبر آیات پورو کی اول مسئلہ توحید بیا زواجر و بشارتنا الہوکم الہو واحد حاجت رواز تاسو حاجت رواز اکیو نو یو اللہ را مدد کئی نو چه اسم یو مٹا کر اگر دا سے اللہ نرا مدد کی نزو یارا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ نو آکسان چی اگر نرا مدد لا یؤمنون بالآخرہ ایمان نلاری پا آخرت باندے قلوب و منکرہ زرنا دی اگر ناشنا دی دے مسئلے دے توحیدنا اللہ اکبر قلوب و منکرہ زرنا دی آن آشنا دی دے مسئلے دے توحیدنا پدی باندے دا مسئلے دے توحیدو دیر ناشنا لگی دیر ناشنا پی لگی چی تو ہتا مسئلے دے توحید بیان کے چی او اللہ را مدد کا نو دے بوئی ما سمینا بی حازا فی آبائن الاولین ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وإذا ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون چه مسألة التوحيد بيان كي نرأيتا وجوههم مكسوبة للواني ضرور مخونة بيترو راتيوشي أو شكرا نور رايات كي نو يا تباشرون تباشر الفرحاني بیا ډیر خوشاله خوشاله کیږي قلوبهم منکرا زړونه دای حالی ناشنا انکار کون کی دی مسئلے نا وجہ صدا وهم مستكبرون نیلوی صاحب رحم الله فرمای چې واو چې کم دی تعلیلی راضی او شاہ صاحب رحم الله فرمایلی شاہ اسماعیل شهید رحم الله وی چې واو هم کله کله تعلیلی راضی دلته واو دی علت ته وهم مستكبرون زکا چه دی دی زان غٹ گنون کی دو قرآن نا چه قرآن تا غوگ نگدی او دو قرآن نا زان غٹ گنل دی نو مسئله دو توحید پی ناشناو لگی دلان وهم مستكبرون دی دی زان غٹ گنون کی دو مسئله دو توحید نا دو قرآن نا لا جرما اے پکی بات ہے اس شک نشتر یقینی خبر دا ان اللہ چه یقین اللہ یا لو ما یسرون و ما یولینون پوئی کی پاگ بانے چھ دئیے پٹائی او دئیے اخکار کئی ہر عمل اللہ تا دے معلوم ہر عمل اللہ تا معلوم دے انہو لا یحب المستکبرین یقینا شان دا دے یقینا اللہ لا یحب المستکبرین مینا نکئی دا تکبر کون کو سرا دا غرور کون کو سرا دا زان غٹ گن کو سرا اگئی سرا اللہ مینا نکئی دا دی مینے مطلب اس دے پیسا شیخ سوی مد ذل العلی لا یترکو عذابہو چی اللہ و سر مینہ نکی مطلب دا چی لا یترکو عذابہو اللہ با دا عذاب پری نک دی اللہ بے خام خواب عذاب کئی ویوازی غرور ندیکن یوازی تکبر نا دا تکبر سرا سرا زدیان ہم دی او حق پتون کی ہم دی ویزا قیل لهم دا د زد دو غرور او تکبر سارا سارا زدیان هم دی او حق پټون کی هم دی وایذا قیل لهم زجر او زورنا پینکار د قران باندې وایذا قیل لهم هر کلا چویل شدی تا ما ځان زر ربکم سدی نازل کړي راستاسو قالون دی وای اساطیر الاولین کسی د پخوانو اساطیر الاولین دا خو کسی د پخوانو دی تاسو ای سرم نازل کردی نازلول مازلول مونگ دا پیجنو خواسا تویرو الاولین دا دی کسی دا پخوانو پخوای کسی کئی بس پخوانه کسی کئی سمت لب خوز پسنگوائی اصا تویرو الاولین کسی دا پخوانو دا دا پخوانی وقت نظامو اس وقت سردین لگی وی دا دا بدویانو دا وقت نظامو وی دا قرآن اس وقت کنه لگی پخوا سره لگی دا دا اوس وقت سره نه لگی اوس دا سه قانون پا کار ده وی چی پا هر چا بانی فیٹ رازی پا هر چا بانی فیٹ رازی قالو و ساتویر الاولین لی احملو اوزارهم دا خبری اولی کئی دی دا خبری اولی کئی لی احملو اوزارهم چی نتیجه داشی پوشوی پی چی نتیجه داشی لم دا عقبت تی چی نتیجه داشی